Այսօր օգոստոսի 17-ն է, օրը ուրբաթ, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տաղավարում դարձյալ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այժմ ծանոթանանք օրվա ծրագրի համառոտ տեսությանը։ Օրերս Արցախում էին Սկրիպ Փարիզ բարեգործական գազմագերպության ներկայացիչները, թեմային անդրադարձել է մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Տաթև Ղազարյանի ընթերցումը կլսեք հայ արձակագիր և բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծիտը հեքիաթը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ֆրանսիական Սկրիպ Փարիզ բարեգործական կազմակերպությունը հիմնվել է դեռևս 2002 թվականին Փարիզում և իր շուրջը համախմբելով մի խումբ կամավորների ձեռնամուխը եղել Արցախի սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձավճարները մասամբ իր հոգացության ներքո վերցնելու շնորհակալ գործունեությանը։ Ստեփանակերտի Պոլ Էլյուարի տուն Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Նելի Ավանեսյանի խոսքով գումար հավաքելու նպատակով կամավորները հանդես են գալիս թատերական ներկայացումներով, այդ ընթացքում հանդիսատեսին ներկայացնելով նաև Արցախի մասին տեղեկատվություն։ Կազմակերպության կամավորները պարբերաբար այցելում են Արցախ, տեղում ծանոթանալու ուսանողների հետ և անձամբ նրանց տրամադրելու ուսման վարձը։ Բարեգործական ծրագրում ընդգրկված է արցախցի շուրջ 30 ուսանող։ Ֆրանսիական բարեգործական այս կազմակերպության ձեռնարկն անչափ կարևոր է, եթե նկատի առնենք այն, որ քաղաքական խոչընդոտների պատճառով աշխարհում արդեն ընդունված ձևաչափով միջազգային դրամաշնորներով ու բարեգործական այդ ծրագրերով խոստումնալից ուսանողների կրթության խրախուսման հնարավորություններից արցախցի ուսանողները զրկված են։ Այս տարի Արցախ են այցելել Սկրիպ Փարիզի անդամներ Ժան-Կլոդ Սիոնիկոն և Օրելյան, ովքեր Նելի Ավանեսյանի անչափ ոգեշնչվել են Արցախում տեսածով ու լսածով։ Սկրիպ Փարիզ կազմակերպությունը ՍՊՖ կազմակերպության ծրագրերից մեկն է, որի նպատակն է ֆինանսապես աջակցել Արցախի սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վարձի 80%-ը։ Միտքը հղացել է այն ժամանակ, երբ մի ֆրանսուհի 17 տարի առաջ այցելել է Արցախ ու տեսնելով պատերազմի հետևանքները շատ տպավորված է եղել ու ցանկացել է անպայման ինչ-որ բան անել Արցախի ժողովրդի համար։ Դրա համար խորհրդակցվելով իր ընկերների հետ գաղափար են ունեցել հավաքվել կամավորներով ամեն տարի թատերական ներկայացումներ պատրաստել ու գումարը ուղարկել որպեսզի ֆինանսավորվեն ուսանողների վարձերը։ Արդեն 15 տարուց ավելի քան 30 ուսանողներ հնարավորություն ունեն օգտվելու այդ ծրագրից։ Եվ ամեն տարի հենց Սկրիպ Փարիզ կազմակերպության անդամներից 2 կամ 3 հոգի գալիս են Արցախ, անձամբ իրենք տրամադրում են գումար ուսանողներին։ Ծրագրերը շարունակական են Արցախում։ Կոնկրետ միայն այդ ծրագիրն է իրականացնում, ուրիշ ծրագիր չունի, միայն ուսանողներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին ֆինանսապես աջակցելն է, որպեսզի կարողանան ուսում ստանալ, որովհետև շատ մեծ կարևորություն են տալիս նրանք ուսմանը ու մտածում են, որ արցախցի ուսանողը անպայման պետք է կրթված լինի, ուսում ստանա ու այդ նույն ուսանողը անպայման պետք է իր աշխատանքը շարունակի հենց Արցախում։ Միայն Արցախում կրթություն ստացողներին, թե նաև Արցախում։ Ծրագրի պատասխանատուները օրերս այստեղ էին։ Երկու հոգի են այցելել, որոնք իդեպ առաջին անգամ են Արցախում, հիմա էլ այստեղ են դեռ վաղն են մեկնելու։ Շատ մեծ տպավորություն են իրոք ստացել, ես ինքս շատ զգացված էի այն տպավորություններով, որ նրանք ապրեցին։ Երեքը հենց մենք արդեն գումարները տրամադրեցինք ուսանողներին, նրանք այնքան էին տպավորված, որ շատ հուզված են ու նույնիսկ չեն կարողանում իրենց հուզմունքը տիրապետել տվյալ պահին ու շատ գնահատել են, որ իրոք շատ խելացի ուսանողներ կան և մեծ ոգևորության ու մեծ տպավորություններով ուզել են անպայման այդ ուսանողներին օգնել։ Կոնկրետ ինչ-որ հայտարարություններ չեն տալիս, այլ մեկը մյուսին պատմելով կամ հանդիսատեսը, որ գալիս է թատերական ներկայացումների մասնակցում, պատմելով արդեն սկսում են կամավորներ ընդունել իրենց շարքերում, հասովադրությամբ 30 հոգի են նրանք, դերասանները 10-15 հոգի են, մնացած է արդեն կազմակերպչական աշխատանքների պատասխանատուներ, տնօրեն, փոխտնօրեն և այլն։ Ծրագրում առաջին կուրս ընդունված ուսանողներն են։ Ոչ, երկրորդ կուրսից ենք սկսում, որովհետև ուսանողը նախ գումար ստանալը պետք է իր չեկերը ցույց տա, որպես ապացույց, որ նա տեղեկանքը, որպես ապացույց, որ նա հանդիսանում է տվյալ համալսարանի ուսանող։ Այսինքն վերաբերում է բոլոր համալսարանների ուսանողներին։ Բոլոր համալսարանի ուսանողներին, ցանկացած ֆակուլտետի ուսանողներին։ Պոլ Էլյուարի տուն, Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Նելի Ավանեսյանը հավելյալ տեղեկացրել է նաև, որ ներկայումս աշխատում են ընթացիկ տարվա աշնանը Երևանում նախատեսվող Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի միջոցառումներում, նաև Արցախն ընդգրկելու ծրագրի ու ձևաչափի մշակման վրա։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը 3 օգոստոսի 16-ին ներկայացրեցին նոր ծրագիր, որի շրջանակներում 1-ից 12-րդ դասարանցիների համար կներդրվի աբոնեմենտային համակարգ, որի շնորհիվ ուսումնական տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն կունենա 1 անգամ անվճար այցելել 3-ական մշակութային հաստատություն՝ Թանգարան, Համերգասրահ, Թատրոն։ Կարևոր ենք համարում 30 տարի անց աբոնեմենտային համակարգի վերագործարկումը ամբողջ հանրապետության նով մեկ, ասաց Լիլիթ Մակունցը։ Հանրահայտ երգչուհի Սելենա Գոմեսը վերջապես պատասխանել է երկրպագուներին վաղուց հուզող հարցին նոր ալբոմի ձայնագրման մասին։ Ինստագրամի իր հետևորդների հետ հերթական ուղիղ եթերով շփման ժամանակ Գոմեսը նշել է, որ արդեն ավարտել են նոր ալբոմի ձայնագրման աշխատանքները։ Նոր ալբոմս կթողարկվի ավելի ուշ։ Ես այն արդեն ավարտել եմ, նշել է երգչուհին։ Հայտնի է, որ նոր ալբոմում տեղ կգտնեն նոր ու ինչպես Սելենան է կիսվել, շատ անձնական երգեր, որոնց վրա նա աշխատել է շուրջ 2 տարի։ Օգյուստ Ռոդենի ստեղծած արձանիկը Կանի աճուրթում վաճառվել է 108 000 եվրոյով։ Ռոդենը ժամանակին արձանիկը նվիրել էր իմպրեսիոնիստ նկարիչ Կլոդ Մոնեին։ Ստեղծագործությունը թվագրված է 1896 թվականով, որի վրա Ռոդենն իր ձեռքով գրառում է կատարել։ Մեծ վարպետ Կլոդ Մոնեին։ Ռոդենի ստեղծագործությունը աճուրթի են դրել Կլոդ Մոնեի ժառանգները։ Ներկայացված լոտերի թվում էին նաև նկարչի 9 նկարներ։ Փոփի Թագուհի Մադոննան, որը համաշխարհային երկարվեստում է արդեն 3 տասնամյակից ավելի և ունի երկրպագուների ահռելի բանակ, օգոստոսի 16-ին նշել է ծննդյան 60-րդ տարեդարձը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, այս կապակցությամբ երգչուհին Instagram-յան էջում հրապարակել է էթնիկ հագուստով և զարդերով լուսանկարների շարք, դրանք մակագրելով Թագուհին։ Հայտնի է, որ Մադոննան Հովելյանը նշել է Մարաքեշում ընտանիքի անդամների և մտերիմ ընկերների հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 76 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայտնի սոուլ երգչուհի Արետա Ֆրանկլինը։ Ֆրանկլինը տարապում էր ստամոքսի քաղցկեղով։ Իր երաժշտական կարիերայի ավելի քան կես դարի ընթացքում երգչուհին 20 ձայնասկավառակ է թողարկել, որոնք ներառվել են ամերիկյան հիթ շքերթների լավագույն տասնյակում, իսկ ինքը երգչուհին արժանացել է 18 Գրեմի մրցանակի։ Ֆրանկլինի երգերը ներառում են ջազի, սոուլի և ռոքնռոլի ազդեցությունները։ Դուք լսեցիք նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Who says you don't pass the test? Who says you can't be the best? Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում Հովանես Թումանյանի Ծիտը հեքիաթը, ընթերցում է Տաթև Ղազարյանը։ Ստի ոտը փուշ է մտնում։ Տես է թրչում, դեն է թրչում։ Տեսնում է մի պարավ փետի է մանգալի, որ թոն իրը վարի հաց թխի։ Ասում է, նանի ջան, նանի, դու ոտիս փուշը հանի, թոն իրըդ վարի, ես էլ գնամ քուջու ջան եմ գլուխը սպահեմ։ Պարավը փուշը հանում է թոն իրը վարում։ Գնում է ետ գալի, թե փուշը ետ տուրից։ Պարավն ասում է, է փուշը թոնիրն եմ գցել։ Ծիտը կանգնում է, թե իմ փուշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, լոշիկըտ առնի դուրս թրչեմ։ Պարավը մի լոշ է տալի, ծիտը լոշն առնում է թրչում։ Գնում է տեսնում մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում։ Ասում է, հովի վախպեր, ես կաթն ինչու ես անհաց ուտում, այս լոշը առ, կաթի մեջ բրդիկ էր, ես էլ գնամ քուջու ջան եմ գլուխը սպահեմ։ Գնում է ետ գալի, թե լոշը ստուր, հովիվն ասում է, գերա, չէ ասում է, իմ լոշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, գառնիկը տառնեմ դուրս թռչեմ։ Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի, առնում է թռչում։ Գնում է տեսնում մի տեղ հարսանիք են անում, բայց մսացու չունեն, որ մորդ է։ Ասում է, ինչ եք մոլորել, այ իմ գառն առեք, մորթեցեք ու քեֆ արեք, դե ես էլ գնամ քուջու ջան եմ գլուխը սպահեմ։ Գնում է ետ գալի, թե իմ գառը տվեք, ասում են, մորթել ենք կերել, որտեղից տանք, սա կանգնում է, թե չէ, իմ կարը տալիս եք տվեք, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, հարսին առնեմ դուրս թրչեմ։ Ու հարսին առնում է թրչում։ գնում, տեսնում մի աշուղ մի ճամփով ընկած գնում է։ Ասում է, աշուղ աղբեր, առես հարսին պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջուջանեմ գլուխս պահեմ։ Գնում է, ետ գալի աշուղի առաջը կտրում, թե իմ հարսը ինձ տուր։ Աշուղը ասում է, հե, հարսը գնաց իրենց տուն, սա թե չէ։ Իմ հարսը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, սազիկըտ առնեմ դուրս թրչեմ։ Աշուղը սազը տալիս է իրեն, սազն առնում է, ուսը գծում, թրչում մի տեղ նստում, սկսում է ածել ու ճատ վտալով երգել։ Ծնգլը մնգլը, փուշիկ տվի լոշիկ առա, լոշիկ տվի գարնիկ առա, գարնիկ տվի հարսիկ առա, հարսիկ տվի սազիկ առա, սազիկ առա աշուղ դառա, ծնգլը մնգլը ծի ծի։ Թեև Ղազարյանի ընթերցումը դուք լսեցիք անվանի վանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծիտը հեքիաթը։ Ծնվել եմ այն օրում, որ կամուշ շերչ են դողում, պապերի շեն ու հոճակ, այս կյարինը չեն թողնում։ Ես ծնվել եմ այն օրում, որ արևն անտեմ նողում, լեռների վրա հսկա, արտանում է ուշով։ ծնվել եմ այսօր, մերուկն է եթերում, օրվա կարևոր տարեթվերը օրացույցում։ Այսօրը ծնվել են Արաքսիս Սարյանը, հայ երաժշտագետ, Նշան Հարությունյանը, հայ շինարար ճարտարապետ, Ռոբերտ Դե Նիրոն, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և դրամատուրգ, Մարիամ Հակոբյանը, հայ քանդակագործ, Շոն Փենը, ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր, Իսրայել Միլիտոսյանը, հայ ծանրորդ, Սարգիս Հովանիսյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Ռուդի Գեյը, ամերիկացի բասկետբոլիստ։ understand the tile of expectations in your mind. Hold me like I never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And yours and mine. Trying to get way up, ooh. 45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Երիտասարդությունը կյանքի լուսաբացն է։ Երիտասարդների մասնակցությամբ, երիտասարդների համար, երիտասարդների մասին ամեն չորեքշաբթի Արագած ծրագրում, այն վարում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սուրբ գիրքը Քրիստոսով մարդու փրկության մասին, քրիստոնեական դավանանքը մարդու փրկության առանցք։ Դարձ հոգևոր հաղորդաշարը եթեր է հերարցակվում ամեն շաբաթ օր։ Հեղինակ և խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան։ Բարեկամներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում Խորխո Լուիս Բորխեսի երջանկություն պատմվածքը Մելանիա Միլոնյանի ընթերցմամբ։